اکثر مدنی قافلے والے ہاتھوں ہاتھ اسلامی بھائیوں کو تیار کر لیتے ہیں، مگر علاقے کے اسلامی بھائی ان تیار ہونے والے اسلامی بھائی کو روک لیتے ہیں کہ جب ہم سفر کریں تو ہمارے ساتھ سفر کیجیے. اس کے بارے میں شاید کے بارے میں تو وہ علاقے والے ہوتے تو سمجھانا آسان تھا. اب اس میں ہو سکتا ہے کوئی دشواری ہوتی ہو، علاقے والے دعوت اسلامی کا کام نہیں کرنا چاہتے، ایسا نہیں ہوتا. بعض اوقات کوئی دشواری ہوتی ہوگی کہ اس کو اب ایک تیار ہو گیا اور وہ ہے نیا، اس کو بھیجیں کس کے ساتھ یہ بھی صورت نہیں بنتی ہوگی. ہر جگہ باب المدینہ کی طرح دن کے کئی کئی قافلے سفر کریں یہ ضروری نہیں. ایسے کئی قصبے ہوں گے کہ جن میں مہینے میں ایک قافلہ بھی سفر نہیں کرتا ہوگا. اب ایسی جگہ پر ایک قافلہ بیچارہ تیار ہو بھی گیا تو علاقائی ذمہ دار کیا کرے گا، اس کا کیا کرے گا یہ بتائیے. تو غریب مجبور ہوتا ہوگا، وہ نہیں بیچ سکتا ہوگا. تو اس میں جس نے تیار کیا اس کی حوصلہ شکنی ہوتی ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو آپ حضرات کو چاہیے کہ انفرادی کوشش کر کے مدنی قافلوں کے لیے تیار کرتے ہیں کہ ایک فرد کو تیار کرنے کے بجائے ایک اسلامی بھائی کو تیار کرنے کے ساتھ ساتھ یہ کوشش بھی کیجئے کہ پورے کا پورا قافلہ آپ تیار کریں. اور قافلے میں ظاہر ہے کہ امیر قافلہ کی صلاحیت رکھنے والا اسلامی بھائی ہونا ضروری ہے. اگر سارے نئے اسلامی بھائی ہوں گے تو قافلہ پھر بھی 100 بھی اگر ہوں تو سفر نہیں کر سکتا قافلہ. البتہ علاقائی اسلامی بھائیوں کو چاہیے ایسے موقع پر تھوڑی دانش مندی سے کام لیں اور اس کو ضائع ہونے سے بچانے کی کوئی تجویز کریں. مثلاً ایک قریبی علاقے سے، دوسرے علاقے سے یا دوسرے قصبے سے کوئی قافلہ سفر کر رہا ہو، انہیں معلومات کریں تو پھر اسی کے ساتھ اس اسلامی بھائی کو بھیج دیں. کیونکہ اب یہ تیار ہوا ہے تو اس کے بعد یا تو وقت ہے یا جذبہ ہے. اب آپ کا قافلہ جب مہینے دو مہینے کے بعد سفر کرے گا اس وقت اس کا جذبہ باقی رہنا ضروری نہیں ہے یا اس کے پاس وقت رہنا ضروری ہے. چھٹیاں تھیں اس کی ختم ہوگی تو قافلہ تو یہ تو ضائع ہو گیا. تو اس لیے اس کو بچانے کے لیے پورا زور تو لگائے. اور ذہ نصیب اگر اس شہر میں مدنی تربیت گاہ بھی تو ضائع نہیں ہوتا. مرد مدنی تربیت گاہ میں ایک بھی ہوگا تو وہ اس کے حوالے ہو جائے گا اور اس کی ترکیب تربیت کی بنتی رہے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.